Elke dag is het hoop op morgen. Want morgen is jou niet beloofd. Volg jouw dromen en leef ze. Want geen droom is te groot. Maak herinneringen. Forever. Maakt niet uit of je wel of niet gelooft. We leven nu de dromen, er is leven na de dood. Maakt niet uit of je wel of niet gelooft. Leven na de dood, er is leven na de dood. Of je wel of niet gelooft. We leven nu de dromen, er is leven na de dood. Maakt niet uit of je wel of niet gelooft. Leven na de dood, er is leven na de dood. Scooter van de zwarte piste. Bel de plug, laat hem komen met een lawine. Koning van de berg, ik zet mijn vlag op de top. En ik geniet van elke dag, tot mijn hart ermee stopt. Maakt niet uit of je wel of niet gelooft. We leven nu de dromen, er is leven na de dood. Maakt niet uit of je wel of niet gelooft. Leven na de dood, er is leven na de dood. Maakt niet uit of je wel of niet gelooft. We leven nu de dromen, er is leven na de dood. Maakt niet uit of je wel of niet gelooft. Leven na de dood, er is leven na de dood. Er is geen einde, elk einde is een nieuw begin. Begin daarin te geloven, er is leven. Leven na de dood, er is leven na de dood.